الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونسترشده ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله إنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار Tungaliko katika utangulizi wa kitabu Ahkamul Janaiz, lakini kabla ya kuendelea kidogo nazungumza machache, yasikizeni kwa makini. Jana baada ya kumaliza kusali isha hapa, mimi nilikuwa na wenzangu wengi hapa, hatuna habari kitu gani kinatokea huko nje. Sisi tukienda darasa yetu hapa tulikuwa, lakini nikapewa habari kwamba nusura itokee hatari kubwa, nusura itokee mauti. Kwa hivyo na kuombeni pamoja na kuiomba nafsi yangu pia, tujitahidi kuzizuia ghadhabu. Ni kweli kabisa, vijana wanatutia uchungu, wanatutia hamaki. Tushawahi wengi hapa kutoka miguu chini, hakuna viatu vile tukitoka hapa. Tushawahi wengi kutoka na basikeli zetu hapa hazipo, tukabaki na funguo zetu tu. Tujitahidi kuzizuia ghadhabu na tusichukue sheria mikononi mwetu tukiwa kama ni raia. Sisi tumepeleka ripoti polisi katika mambo ambayo tunafanyiwa hapa kila siku. Tuko kwenye ibada zetu, tuko darasani kwetu, tuko katika sala zetu, tukiswali watu wanachukulia vitu vyetu. Tumeripoti na watu wameitikia wito. Na moja katika jambo ambalo wametuagiza ni kila mara nilikuwa nikikwambieni hapa, atahadhari mtu wakati wa kuswali kujaribu kugusagusa chombo au kuonekana kama kwamba anatafuta viatu hivi na hivi na hivi, ajaribu wakati ule watu wanaswali, hata kama ni basikeli yake, hata kama ni Vespa yake, hata kama ni gari yake, kwa wakati ule asiguse kitu kwanza. Hili ni agizo rasmi tumepewa, kwa sababu watu wamo kazini wanafanya kazi zao, na humu ndani sasa hivi wamejaa, na wengine hamwajui, renki zao ni kubwa. Hapa pahala sasa hivi ni pahala ambapo panatupiwa jicho sana, na pameongezwa ulinzi maalum kwenye studio hapo kwa ajili ya hapa tu, na watu trouble wengine wanajulikana kwa uso na majina. Kwa hivyo wanangojewa waanze chochote kile. Kwa hivyo huenda wakaitumia nafasi hii kulikuba kulifikisha lile ambalo latarajiwa litokezee. Patokee keosi hapa, patokee zogo hapa, patokezee mauaji hapa, halafu ndio labda itapatikana kwamba darsa kuanzia sasa basi tena na hivi na hivi. Tahadharini sana, zizuieni ghadhabu kadri mnavyoweza. Akikamatwa ni kama juzi kakamatwa hapa magharibi, baada ya kuswali hapa naambiwa leo tamnyaka mmoja kapelekwa sheriani, wamemkamata watu pingu mkononi wamempeleka. Lakini jana baada ya kuswali hapa nikapewa habari kwamba kakamatwa mtu kenda kafungiwa chooni kule, kafungwa mnyororo kwenye shingo na ukatiwa kufuli. Hati salama wameinuka wazee hapa na busara zao, wametumia nguvu na wamepigwa nao vile vile, wamenambia kwamba wamekwenda kubadilisha kanzu zao zimeroa damu ili kuja kusalimisha mara pili hapa. Hati salama inekuwa hivyo. Lakini kama si hivyo, ingilikuwa saa hizi tuzungumza mengine kabisa. Panaangaliwa sana na wenye kazi zao wamenambia ya kwamba sisi sasa tunaika basikeli zetu huko vichoroni maksudi. Maksudi tunazuba bali kabisa kiza kiza hivi. Na wakati kama huu jamaa washajimwaga area yote hii ya msikiti. Kwa hivyo sisi tuzuie ghadhabu zetu. Tukitokezea kumkamata red handed, mpelekeni studio hapo. Wenyewe hiari yao, kama watafanya dharau watamwachilia, sisi wajibu wetu tumemkamata. Mpelekeni studio. Hayo yazingatieni kwa makini kabisa, huenda watu wengine wakawa wanatumiwa maksudi kufanya hivyo na ili wapigwe, ili wauawe, halafu baadaye labda lipatikane lile ambalo limekusudiwa. Tukiendelea na utangulizi wa kitabu Ahkamul Janaiz, tuko kwenye ukurasa waun baada ya kumaliza haun. Na tulikuwa tunasema ya kwamba Albani anasema katika utangulizi huu kuna baadhi ya masala, kuna baadhi ya milango aliyoitia kwenye kitabu, si mambo ambayo unaweza kuyakuta katika vitabu vya fikri vingi bali vyote. Katika mlango huyo juzi tuligusia pahala ya kwamba wayajuzu lizawji, inajuzu kwa mume mwenyewe, aniyatawala binafsihi. Hiyo ilikuwa ni masala ya 98 pamoja na 99, tutakuta ndani ya kitabu huko, lakini sasa ninagusia tu hizo alama ambazo, pointi ambazo Albani anasema huwezi kuzikuta kwenye vitabu vya fikri hizo. Sijui kwa nini, kama watu labda walizipuza makusudi au watu labda hakuziona. Ashughulikie mwenyewe mume binafsihi dafna zaujatihi, kuteremka kaburini kumzika mkewe, kumlaza katika mwana wa ndani, yeye ndo kastahiki zaidi. Umesema tutayakuta hayo kwa urefu na dalili zake humo. Tukasema suala la 99, walakin nadhalika, lakini hayo ya kuteremka mume kaburini, mashrutun, yamewekewa sharti, bima sharti ambayo, idha kana lam yata'a tilka al-laila, itapokuwa mume huyo hakutenda tendo la ndoa usiku ule, kwamba anaamkia asubuhi yake kwenda kuzika, hatofaa tena kuteremka kaburini kumlaza mwanamke. Na sio kama ni mkewe tu, au sio kama ni mwanawe tu au mamake tu, bali mwanamke yoyote hatofaa tena kwenda kumpokea. Hikma hakuitaja Mtume, watu wameipekua, hakuijuta, haijulikani. Lakini uzito wenyewe unapatikana yeye mwenyewe Mtume alipokufa mwanawe Ummu Kulthum, basi kwa hakika aliwauliza maswahaba kwenye makaburi pale, jamani, hakuna yoyote ambaye hakuchanganyika na mkewe mchanganyiko wa ndoa kitendo usiku ule kutajana? Maana yeye mwenyewe alikuwa hafai, tayari kashatenda tendo hilo. Akainuka bwana mmoja Abu Talha akasema, mimi ya Rasulullah. Kaambia, teremka ndani kaniwakilishe, kampokee maiti kaburini. Yeye mwenyewe kabaki juu. Hapo tena panakadiriwa huenda mwanamke akawa anaumia sana kutokana na vuguvugu ambalo analo mwanamume yule, hafai kuteremka kaburini. Hiyo tendo lenyewe kalitenda kwa mkewe wa halali, ndoa, siuze tena kama itakuwa amezini katika usiku ule. Kuteremka kaburini kumpokea mwanamke ndo kabisa atamuumiza. Hatujui makelele gani anapiga pale mwanamke na nini anakiona cha uhakika. Manake yeye maiti wakati ule anaona mambo ya yakini, huwe ndawapokeaji wasioni, yeye anaona, anaona ghadhabu za malaika zilivyo, anaona kila kitu cha hatari. Hatujui makelele gani pale anayapiga, jamani huyu hafai, mtoweni asinipokee. Lakini wapi, walioko duniani hawajui, wasikii hayo. Tutayakuta tutapokwenda kwenye kitabu kwenye masala nambari 99, na dalili zitatajwa kwa hadithi na masnad za hadithi vile vile. Lakini sasa tunaishi kwenye utangulizi wa kitabu kwanza. Katika masala tuliomalizikia darasa lililopita, nambari masala ilikuwa ni 105, patazungumzwa ndani ya kitabu kwamba wayajuzul julusu, itafaa kabisa watu kukaa indahu, mbele ya kaburi lile ambalo linatengenezwa, litayarishwa kwa ajili ya kufukiwa yule maiti. Asna ad-dafni, wakati wa kuzikwa maiti, wanaweza inajuzu kukakitaa kwa watu pale bikasdi, lakini kitako kile wanakaa kwa makusudio, tadhkiri alhadhirina, ya kuwakumbusha waliohudhuria kwenye mazishi pale, bil mauti, jambo zima la mauti. Ainuke mtu pale anajua kuzungumza hadithi Qurani, awawaidhi watu pale kuhusu mauti, ndio washafika pale wanajionea wenyewe kwa macho, na yule mwenzao walikuwa wakizungumza naye jana yake au siku ile ile asubuhi yake walikuwa naye msikitini pengine, na baada ya kutoka msikitini akapewa habari za ghafla mwenzao kuumwa, hakujikwaa hata hakukohoa kifua, ni kwamba sasa hivi tayari ishatoka duniani. Basi pale ni pahala pa kukumbushana watu mauti, wasizungumze kidunia pale, wasizungumze siasa pale, mipira pale waisahau, mambo yote waisahau pale, atokee mtu pale na juzu kabisa kwamba patolewe mawaidha pale ya mauti. Wama baadahu, na yale yote yanayofuatia baada ya mauti. Hiyo tutaikuta katika masala nambari 105. Kisha katika masala 107 tutakuja katika habari, wala yustahabu lirajuli, wala hapapendezwi, si uzuri kwa mtu, an yahfira qabrahu, kulianza kaburi lake mwenyewe kulichimbua, kabla an yamuta, kabla hajafa, haipendezi. Ikamjia tu mwenye, jamani nipeni pauro, nipeni jembe, nipeni hivi na hivi, ya nini unakwenda kondeni, la na kwenda kuchimba kaburi langu kabisa, la bado asifanye hivyo, wala kuwaajiri watu fulani, nenda kachimbe kaburi, hapana, haipendezi. Ila kujitayarisha mtu kwa mambo ya vifaa vya mazishi, hiyo ni katika kukumbuka mauti inafaa, lakini kaburi bado stage haijafika. Hawezi kujua mtu atakufa lini wala atakufia wapi, asichimbe kaburi kwanza. Lakini kujiandaa kwa mambo mazima ya swala ya mauti, kama kuhusia, naam, anaweza mtu kuhusia kabla ya kufikwa na mauti, kuiweka sanda yake ndani, anaweza kusema kwamba jamani, kitu kadhaa kadhaa kipo katika kabati kadhaa kadhaa, mimi nikifikwa na kadhia kadhaa kadhaa, basi sitaki sanda ya mtu, sanda ni yangu mwenyewe, iko pala kadhaa kadhaa. Matayarisho anaweza kuwa nayo katika vifaa, lakini kaburi bado haipendezi hivyo kufanya. Hayo masala tutayakuta ndani ya kitabu tukifika kwenye masala nambari 107. Kisha katika masala 113 huko itakuja habari, wala tuhaddu ta'ziyatu bi thalathati ayamin, jambo la kuazi, kwenda kumpa mtu mkono wa msiba kwamba kaondokewa na mtu wake, unamuazi, yani unamkumbusha arejee kwa Mwenyezi Mungu, unamliwaza, unampa mawaidha, unamuondolea huzuni, unampa moyo. Mambo yale hayawekewi mpaka wake kwamba ikifika siku tatu basi usende mtu kumuazi, hapana. Wakati wote ukihisi kwamba iko haja, mwenzangu mpaka leo bado yuko kwenye msiba, yuko kwenye huzuni, hakuchanganya sawa sawa, bado unayo nafasi bado ya kwenda kusema naye, amche Mwenyezi Mungu aache kuendeleza msiba ufai, na kumuwaidhi kwamba kadhia ile Mwenyezi Mungu hajamuonea, Mwenyezi Mungu amefanya haki, umpe maneno yote yanayofaa. Haikuwekewa jambo la taazia mpaka wa siku tatu ukimalizika, kwamba ndio basi, wala hakuna lazima ya kumwendea mtu pahala maalumu ambaye anakungojea ukamwazi, bali mkikutana, pengine ulikuwa hupo ulipotokea msiba baba yake au mwanawe au mkewe au mama yake au mumewe au dada yake, ulikuwa hupo, lakini baada ya kurejea kupata habari ya ghafla, naye ni mwenzako sana, classmate wako, teammate wako, ni mwenzako sana, mnaswali yote, mambo mengi mmefanya jenani pamoja, rafiki yako sana, kwa hakika si uzuri kudharau kwamba usimwambie kitu popote ukimkuta, ikiwa marikiti, ikiwa wapi, ni kwamba unamuazi. Na kumuazi zitakuja dua maalum au maneno maalum ya kumwambia huyo unamuazi. Tukifika katika masala hayo tutayataja nini umwambie unamuazi. Na masala ya nambari 125 huko tutakuja kukuta habari hii, wa idha zara qabra al-kafiri, mtu muislamu atakapolizuru kaburi la si muislamu kafiri, fala yusallimu alayhi, hatakiwi kutoa salamu. Maana kisalamu ni kumtakia amani, hutakiwi mtu aliyekuwa si muislamu kaburini kwake kumtakia amani. Maana makaburi ya waumini ni sunna kuwatamkia amani kwa kusema assalamu alaykum ahla diyari qaumin min almu'minin, amani ya Mwenyezi Mungu iwe juu yenu watu wa nyumba hiyo, watu wa mji huo, watu katika waumini. Wa inna insha Allahu bikum lahikun, na sisi apendapo Mwenyezi Mungu tulio hai wakati wote kwenu nyinyi tutakutana. Antum qaddamtumuna, nyinyi mmetangulia, au antum salafuna, nyinyi mmetangulia mbele. Wa nahnu bil athari, na sisi tufuatia nyuma, tunakuja wakati wote ule tazungumza pamoja huko sasa. Nas'alullaha lana wa lakum al-afwa wal afia, tunamwomba Mwenyezi Mungu atupe uzima na msamaha nini sisi na nyinyi. Kisha hapo unaweza kutia dua nyingine kama unazomwombea maiti unapomsalia, unaweza kutia hapo. La kama hapo itakuwa na haraka zako mwenyewe atakondoka basi. Lakini utapozuru kaburi la kafiri, fala yusallimu alayhi, muislamu hatotoa salamu pale, wala yad'u lahu, wala haifai kumwombea dua za mema pate maghfira, haifai. Bal yubashiruhu binnari, kafiri watakiwa umbashirie moto wa Mwenyezi Mungu. Kafa kafiri umwambie kwamba fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqa, mmekusha kuyakuta huko aliokuahirini mola wenu kuwa ni ya kweli. Mmeambiwa sana nyinyi, mtume wenu ni Muhammadi bwana, sasa dunia nzima ni Muhammadi. Mitume wengine wakipelekwa kama kabila yao, yeye Muhammad anasema buistu ila nnasi kaafa, mimi nimepelekwa kwa watu wote. Mmekataa hilo nyinyi. Je, sasa mmeona mambo hayo? Tukitoka hapo kwenye masala nambari 125 tutakutana walfaqratu as-sabi'a katika kifungu cha 7 min almas'alati, katika masala nambari 128 hapo tutakuta as-salatu ila al-quburi, kuhusu jambo la kuswali kuelekea kaburi, uharamu wake, uzushi wake, ushiriki na wake utazungumzwa huko tena kwa dalili za kutosha, pamoja na kifungu nambari 10 hicho. Anasema atazungumza mambo hayo Albani, ma'ahmiyatiha, pamoja na umuhimu wake, wa kathrati ibtilai nnasi, na wingi wa mtihani waliofanyiwa binadamu watu, biha, katika tendo la kuswali kuelekea makaburi. Bali wengine wanathubutu kutufu kasa tawafu kama ambayo yatakiwa ifanywe Kaaba, wanatufu watu hapa hapa Unguja, wanatufu watu mpaka leo makaburini, wanatufu kabisa, ibada ambayo haifai kufanywa popote ila Makkah al-Mukarrama, katika al-Kaaba. Basi naam, watu wanazunguka kaburi la mtu binadamu, na baada ya hapo ni kumuomba haja zao na kugaragara na kujisugulia na kulia na kumtaka maiti asimame, wao wana shida, asimame wasaidie. Anasema hayo atazungumza katika kifungu cha 8 kwenye masala nambari 128. Watawatara la hadithu fiha, na hadithi zimekubalika zikazoeleka, kitu ambacho hadithi hizo mategemezi yake kama Qur'ani, kama aya za Qur'ani, namna ambazo hazina dosari yoyote hadithi hizo, na utashangaa kwamba Waislamu bado wamebakia katika mambo kama hayo. Walfaqratu al-ashira, na katika kifungu cha 10 vile vile minha, katika habari hiyo hiyo itakuja, itikhadhuha aidan, kuyafanyia makaburi sikukuu, watu wakaenda katika ziara ya makaburi wakafanya sikukuu kule, pikiniki na vyakula na wanawake, na wamevaa mavazi ambayo hayakustahiki kisheria, wanakwenda pikiniki kusherehekea, kufanya mambo makubwa sana ya maombolezo na kujilabu na kujipiga na kumwomba maiti. Hayo yatakuja vile vile katika kifungu cha 10 kwenye masala haya hayo nambari 128. Anasema Albani ndani ya kitabu hichi, wastauhaitu, na nimeamua kwa hakika, kwa makusudi, tartibahu, kukipanga kitabu hichi, minalwaqi'i, kuhusiana na mwanzo nimeweka matokeo ya kila siku kwa makusudi, faftatahto, basi nikakifungua kitabu hichi mtaona mwanzo kabisa, bifasli, kwa mlango, sehemu ya kwanza kabisa, mtakuta nimeweka ma yajibu ala almaridhi, mambo muhimu kabisa kabisa, mambo gani yanawajibika juu ya mgonjwa, mtu akipigwa na maradhi tu afanye nini. Na afahamu Muislamu maradhi Mwenyezi Mungu amempa kwa nini, anampima pale mja wake. Walmaradhu yaghfiru dhunub, maradhi yakileta ujue kwamba yamekuja maalum kukusafisha dhambi zako, pengine ziko nyingine haziwezi kuondoka mpaka upewe mtihani wa maradhi. Maradhi mengine makubwa mno, tena hapo uwe na akili yako timamu kwamba do nishachaguliwa kufutiwa dhambi kwa kupewa maradhi. Hapo tena ulimi wako usisite kumtaja Mwenyezi Mungu sana, kuzidi kuomba maghfira sana na kushukuru sana, kuridhia kadhaa ya Mwenyezi Mungu aliyokupa hiyo, na kuridhia huko huambiwi usihangaike katika matibabu, la hasha, utafanya matibabu huku humlaumu Mwenyezi Mungu, humshitaki Mwenyezi Mungu kwa viumbe vyake kwamba kakufanyia mambo makubwa sana, kakuweka kitako hivi, una family kubwa, watoto wengi, mayatima wengine na hivi na hivi, leo ndio umekuwa kitako tena ndio uwezi. Hapana, usimshtaki Mwenyezi Mungu, usije ukateleza ukasema amradhani rabbi, amenipa maradhi mola wangu. Kuwa na adabu, ni yeye ndio katoa maradhi, lakini uwe na adabu kama ya Nabii Ibrahim alayhi salam. Alisema Nabii Ibrahim, hakusema wa idha amradhani rabbi, anaponipa maradhi mola wangu, fa huwa yashfini, kwamba yeye ndio mwenye kuniponesha. La, alisema wa idha maridhtu ana, ninapokuwa mgonjwa mimi. Mwenyezi Mungu ndio alimpa maradhi, lakini adabu ya Mwenyezi Mungu usimnasibishie kukupa yeye kitu hicho, utakuwa mtovu wa adabu. Kama tunavyoswali katika sura al-Fatiha, tunapoomba dua ile ihdina surata al-mustaqima, tuongoze Mwenyezi Mungu njia iliyonyooka, surata alladhina, njia ile ambayo an'amta anta wahdaka la sharika laka, umeneemesha wewe Mwenyezi Mungu, hakuna mwingine kuneemesha, unampa Mwenyezi Mungu sifa ya neema, an'amta anta. Lakini ghadhabu, Mwenyezi Mungu akutaka mja wake atumie maneno ghaira alladhina ghadhibta alaihim wala dhalin, sio njia ile ambayo umewaghadhibikia. Hapana, imekuja pale mabniyun lilmajhul lima la yusamma fa'iluhu, ghairi almaghdubi, sio ya wale walioghadhibikiwa. Nani kaghadhibika? Mwenyezi Mungu. Lakini pale usimtaje yeye, walioghadhibikiwa, aliyeghadhibika hakutajwa, kafichwa. Yeye mwenyewe Mwenyezi Mungu katufundisha tumuombe hivyo. Kwa hivyo mtu awe na adabu kamili wakati unaposema habari ya maradhi, usiseme amenipa Mwenyezi Mungu maradhi haya, basi sema wa idha maridhtu, ninapopatwa na maradhi mimi. Usiseme Mwenyezi Mungu amenipa maradhi, itakuwa kama unamshtaki Mwenyezi Mungu kwa viumbe vyake, ni ukosefu wa adabu. Nakuwa habari hiyo ameiweka mwanzo kabisa, ma yajibu ala almaridhi, mambo gani yamewajibika juu ya mgonjwa, mina ridha, katika mambo ya kuridhia, bil qadai, qada yani maamuzi ya Mwenyezi Mungu aliyokupa, kaamua Mwenyezi Mungu kufanya hivyo, wala yakhafu ukubaha, na wala haogopi itakuwa nini mwisho wake. Hawaji wazee wako wakamja wakapiga hodi kwamba hodi, tumekuja hapa, mtoto wetu bwana anaumwa, na wewe ndio Mungu mwenyewe umefanya kadha, hakuna wa kumwendea. La yusalu amma yafalu, haulizwi kitu katika anayofanya, wa hum yusaluna, bali wao viumbe ndio taulizwa. Anajifanyia anafanya Mwenyezi Mungu, faalu lima yuridu, ni mfanyaji wa anayotaka, na wala yakhafu ukubaha, hawagopi Mwenyezi Mungu nini itakuwa mwisho wake baada ya hayo. Kwa hivyo yeye anaamua, akiamua mja wake kumweka kitako juu ya kitanda, choo kikubwa hapo hapo, kidogo hapo hapo, atikisi mkono na mguu, na kama hakuna watu kumwangalia makini kabisa kupimia saa hizi, tukemgeuze babu mwingine kalala muda mrefu, kama hawakuwa alert, mgonjwa ataanza kunyekenya juu ya kitanda, kwenye godoro atatoka madonda, na madonda yatakuja nafunza baadaye, atakuwa hakaribi, huwezi kumkurubia tena, nanuka sasa, kama hakutumia akili watu, bali kila wakati, kila muda kamgeuze, mara mweke ubavu huu, mara chali chali, mara hivi na hivi, ili nini? Asinyekenye mwili wake, maana mwili wa binadamu upesi upesi unanyekenya. Kama utakaa pala pamoja continuously, ikiwa ni kitako, ikiwa ni kulala, ikiwa ni kusimama, basi mara moja utaona mwili wa binadamu ushaharibika, hauchukui sulubu namna kama hiyo. Wasabri, na hiyo habari ya mgonjwa yaliyowajibika juu yake yeye, kutajwa mambo ya subira, uvumilivu wakati wa maradhi, ala alqadari, juu ya kadari ya Mwenyezi Mungu, watarki tamani almauti, na hapo patazungumzwa kuacha kabisa watu kuyatamani mauti ovyo ovyo. Ikafika mtu hali ya kuchukia kadhia ya Mwenyezi Mungu, akaona balaa gani kwa mtihani uliokuja kumfika, pengine ni mambo ya aibu, pengine ni hivi na hivi, au pengine ni madeni, akaona yani ni balaa hili. Anakwenda kutafuta chloroquine idadi kubwa, overdose, anameza, halafu afilie mbali. Huko ni kujiua. Ni kwamba kwa asilimia kubwa unaweza kumkuta Mola wako ghadhban, umeidhulumu roho yako. Au kupanda katika nyumba ya ghorofa na kujiachia chini mtu, au kutamani kwa maneno, ya Rabbi basi unaniweka mpaka hapa tena ya nini, Mwenyezi Mungu nichukue. Hapana ruksa ya kutamani mauti. Fa inkana la budda fa'ilan, ikiwa ni lazima mtu ayatamani mauti, basi bora aombe kwa kusema Allahumma ahyini idha kanati alhayatu khairan li, e Mwenyezi Mungu nihuishe mimi itapokuwa huo uhai una khairi na mimi, kwamba nitaka duniani ni kuabudu, basi uhai una khairi na mimi. Watawafani, na unaweza kunikuomba Mwenyezi Mungu unifishe, idha kana tilwafatu, itapokuwa hayo mauti khairan li, yamekuwa ni bora kwangu mimi. Ikiwa hapa nabudi, basi bora useme hivyo. Tarki tamani lilmauti. Vile vile hapo katika mambo ya wajibu ya mgonjwa patazungumzwa ndani ya kitabu, wa adai lhuquqi, kutekelezwa haki za watu, kuanzia madeni, heshima ya mtu uliyovunja, uliyemtukana, uliyemdhulumu. Ni kwamba wakati ule, na hayo yanatakiwa si kama mtu mpaka aumwe, lakini wakati atapokuwa kapata na ugonjwa ndio zaidi afanye hivyo. Walwasiyatu, na vile vile hapo patatajwa habari ya kuhusia mgonjwa. Walishhada alaiha, na vile vile kuweka ushahidi juu ya wasia huo, isiwe na usia mwenyewe tu, kuwe na ushahidi, ima ni maandishi au watu waadilifu wamesikia nini kasema mtu kabla ya kufa. Thumma, kisha baada ya hapo tutakutana na kitabu na sehemu ya pili, talqinu almuhtabari, kufundishwa maneno ayatamke yule ambaye kahudhuriwa na saa ya kuondoka duniani. Waliopo pale kwa hakika ni kumfundisha mtu wao wamtamkishe, maana pale anayaona mwenzao ya kupo na ya kuja. Hata shahada huenda ikamponyoka akasahau, akasema mwingine ya uchungu na kuugua, kupiga makelele na kukoroma tu peke yake, au kujitukania ovyo. Basi waliopo pale kwa hakika wahakikishe kwamba kila mara wanamzuilia kusema ovyo, bali wamtake atamke la ilaha illallah kila mara mpaka ulimi urutubike, ulipate mbolea safi, aondoke duniani, yeye kamalizia maneno yake duniani, kalima ya mwisho kabisa la ilaha illallah, roho itukuliwe pale, basi kishafanikiwa mtu. Na si rahisi kupata kila mtu kalima hiyo. Wama ala man hadarahu, na yale ambayo ni wajibu juu ya yule aliyemhudhuria mgonjwa wake anokata roho, mina talqini, kwamba lazima amfundishe kutamka, wa amruhu bishahada, tena amuamrishe kama mgonjwa wenyewe anaweza kusema, amuamrishe sasa, ya fulanu sema la ilaha illallahu. Na wala haitoshi kusema mwenyewe tu wakakaridia kwamba huyu sasa hivi apate kusema, hapana, umwambie hasa ikiwa mgonjwa wenyewe anaambilika hivyo, la kama yuko kwenye koma tena na koroma, hana kauli, hana fahamu, ndio utakuwa unasema wewe na kukadiria kwamba labda nasikia mtu wangu na labda anasema kwa liko. Maana kumwamsha ni kumtaabisha, hata ukimpiga makelele vipi, hata ukimsukuma kichwa namna gani, ndo basi kesha anangojea dakika na sekunde itimie, hajijui tena. Thumma, kisha tutakutana na sehemu ya tatu, ambayo hiyo itazungumzia ma'ala alhadirina ba'da mautihi, nini wajibu ya waliohudhuria kifo cha mwenzi wao mara tu baada ya kufa, wafanye nini wakati ule pale. Patazungumzwa mambo muhimu, min ghamdhi ainaihi, katika jambo la kwanza kabisa kumfumba macho yake yule aliyekata roho. Na wala hapafai pale kungojewa mpaka aje mtu wake wa kumfumba macho atoke shamba, muda upite mrefu, hapafai yoyote pale atokezea mfumbe macho, kwa sababu Mtume anasema inna ruha ila idha kubidha tabi'ahu albasaru, roho inapochukuliwa hufuatiwa na jicho, jicho linaangalia. Tokea kwenye sakaratil mauti, basi pana mawaidha pale, pana mausio mema. Ukishamuona mtu yuko katika alama za kukata roho, macho yake shageuka rangi, na ukianza kumgusa miguu ukaanza kuona imepooza, ibaridi imeshaacha kazi ya ubinadamu, damu haiendi miguuni tena, vidole vimeshakuwa havipo kabisa, na nyayo imeshakataa kazi kabisa, si nyayo binadamu. Sehemu iliyobaki joto joto lipo kidogo tumboni hapa na pengine kichwani vile vile baridi, na macho shakubadilikia, basi hata wakati huo vile vile mdazi macho yake kabisa. Wakati yule yeye anayaona yakupo na yakuja, na huwa anaangalia mambo ya ajabu. Ameshaona malaika wanapokuja, ameshaona vishindo vile vya matayarisho na hivi, na kishaona. Kwa hivyo si vyema kumwachia wazi pale, jicho lake litatoka sana baada ya kata roho, mpaka litatisha. Kama patapita muda mrefu akufumbwa, litakodoka vibaya sana, na huenda likafanya taabu baadaye. Kila ukililaza hivi liko pale pale, ukilifuli liko pale pale kwa muda mrefu, mpaka mnaitana, ehe, hebu njoo kwanza, ami njoo, vipi mambo haya? Kila mkilifumba halitaki, maana limecheleweshwa. Vile vile kinywa ufeli, na umewekwa ni miongoni mwa mitihani mikubwa. Kitaka mtu awe makini kabisa wakati Mwenyezi Mungu anapompa mtihani wagonjwa, yeye au kuuguliwa mtu wake. Huenda mtu akaingia ukafirini kwa sababu nini? Kapewa mtihani wagonjwa. Na mtu akiumwa au akiuguliwa, kwa hakika na kuwa katika balaa kubwa. Huenda ikawa ni kipindi cha kupoteza pesa sana hicho, na kipindi kwamba kazi zake sasa hazendi, hazifanyiki, ima anaumwa au anauguliwa. Ni kipindi ambacho mtu anakosa raha kabisa, na mambo yake yote muhimu yanakuwa hayafanyiki. Pana mambo ya wajibu kati yule pale, ni katika mambo muhimu sana mtu kuyajua ayakumbuke, na Mwenyezi Mungu unamweka mbele ya macho zaidi pale kuliko chochote. Kwanza kabisa, alal maridhi, ni wajibu juu ya mgonjwa, an yarda, aridhie, biqadaa illahi, maamuzi ya Mwenyezi Mungu aliyomhukumia yeye. Na kuridhia huku, kama tulivyosema, hazuiliwi kuhangaika kutafuta matibabu ya kisheria ambayo ni ya sawasawa, matibabu ambayo hawi mwenye kumshirikisha Mwenyezi Mungu katika matibabu hayo. Atafuti matibabu, na hakika hivi hivi atapata madhambi, atakuwa anajidhuru, anajidhulumu. Mtume anasema tadawu, tafuteni dawa Waislamu, fa inna Allaha lam yadaa daan, kwani Mwenyezi Mungu hajaweka hapo maradhi, illa wadaa lahu shifaan, illa ameweka dawa yake vile vile. Fanyeni dawa, aridhie maamuzi ya Mwenyezi Mungu ya kumpa hali ile, asichukie, asiwe mnyonge, asivunjike moyo mpaka katika pahala kaacha ibada. Kwa sababu nini? Anaumwa, kahamaki, amekasirika, yaani akijiuliza, ajitizama, oh, miaka niloswali 80, 40, 50, leo mimi ndio kufanywa kama hivi? Watu hawajapata hapo kuweka kipaji chao katika ardhi, wazima wabichi, walevi, wanalewa, wanamkufuru Mwenyezi Mungu saa 24, wao wana hali mimi, mimi kwanza sasa hivi sitaki kusali tena sasa hivi. Asifike mtu saji kama hiyo. Tunao kufika mtu kutamka kama hivyo, anatisha imani, mtu anatisha huruma sana, anavunjika moyo kabisa, mwisho anakwambia sasa bwana, mimi sasa nina give up, sina haja kabisa kabisa. Nini kimemfanya hivyo? Kwa sababu ya ugonjwa alionao. Kwa hakika ni pala pagumu. Lakini ala almaridhi, ni wajibu juu ya mgonjwa, an yarda biqadaa illahi, aridhie maamuzi ya Mwenyezi Mungu, wayasbira, na asubiri sana, ala kadarihi, juu ya kudura yake Mwenyezi Mungu aliyompa. Maana yale mambo yanakwenda kwa kudura, kaamua Mwenyezi Mungu mwenye uwezo mkubwa, kisha yapanga mwenyewe. Ikifika miaka kadhaa kadhaa, fulani ni mtoe kwenye umbile hili, aje kwenye umbile jengine, na sote hatujijui mwisho wetu. Tutakufa tukiwa na viungo vyetu kamili, au tutakufa wakati viungo vimetangulia, mguu umekwenda wa kwanza, mwakwenda wa pili, au jicho limetoka hilo, hatujui kabisa kabisa. tumuombe tu Mwenyezi Mungu tu kila wakati al-afwa wal-afia, dua yako kubwa iombe akupe Mwenyezi Mungu msamaha na uzima, katika dua kubwa ambayo Bibi Aisha alimuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume aliposema kwamba ukimsikia muadhini na adhini, muitikie kidogo kidogo kila anachokisema, polepole muitikie neno kwa neno vile vile anavyosema, ila akitamka katika hayya ala mbili zile, wewe usimuitikie vile vile. Yeye anaita watu, wewe itikia la haula wala quwwata illa billah, kila kwenye hayya ala mbili. Ukishamaliza idhana, adhana kwanza, thumma sallu alayya, nisalieni mimi kwanza swala kamil, kama mnavyosalia kwenye tahiyatu kamil. Na faida yake akasema, fa innahu man salla alayya maratan wahida, mwenye kunisalia mimi mara moja, sallallahu alayhi ashra maratin, Mwenyezi Mungu anammiminia yeye rehema mara 10 zaidi. Hiyo ni nafasi nzuri sana, mtasikosa kuitumia. Thumma, kisha baada ya hapo Mtume akasema, sallallahu alayhi alwasila, niombeeni kwa Mwenyezi Mungu niipate daraja ya pepo ya wasila. Fa innahu manzilatun fil janna, hiyo ni daraja tukufu kwa peponi, ambayo la yambaghi li ahadin, haimstahiki hata mmoja, illa liwahidin, mtu mmoja tu ndo atafika hapo. Wa arju, na nataraji labda, an akuna ana huwa, kwamba mimi nitakuwa ndo mtu wenyewe. Basi kwa hivyo toeni mchango wenu Waislamu yote, baada ya adhana sallallahu alayhi wasila, ni ile dua ambayo maarufu sana, allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tamma, e Mwenyezi Mungu mola wa wito huu uliotimia hivi sasa, wasalati al-qa'ima, na sala hii ambayo sasa imesimama au inakaribia kusaliwa, ati Muhammadan, mpe Muhammadi alwasila, daraja ya tukufu ya wasila, walfadila, na umpe fadila, wabaathu, na umuinue yeye maqama mahmuda, kwenye kile cheo chenye kusifiwa, alladhi waata, ambacho wewe umemwaahidi. Hapa ndiyo riwaya sahihi zote zimefikia, ni hivi ilivyokuja. Zile nyingine ngonjera siwazo hapo tena, za watu wenyewe wameingiza wenyewe, hazimo hiyo tena. Innaka yab'athu Allahumma maqam mahmuda kadha kadha kadha kadha kadha kadha, au ati Muhammadan il wasilata wal fadilata war darjata ar rafi'ata al 'aliyata. Hizi ni ngonjera za wenyewe watu, siku ya kiyama watasimama pale pamoja tu kuulizwa ni nani aliyewafundisha, wajibu jawabu rasmi. Na wakati huo Nabii Muhammad yupo naye kwenye kizimba vile vile, falanasalana alladhina ursila ilaihim, Mwenyezi Mungu anasema tutawauliza waliopelekewa ujumbe, kwa nini ukafanya hivyo, wala nasalana almursalina, na tutawauliza mitume nao vile vile, je Muhammad, hawa wanasema kwamba wewe wamekufuata, umewafikishia hivi? Kila kitu, kila kitu kitaulizwa, wameongeza wenyewe watu. Dua imefikia pale alladhi waata, mpaka pale. Lakini iko riwaya dhaifu kidogo tu, dhaifu, lakini innaka la tukhlifu almi'adi imeongezeka, lakini riwaya dhaifu. Riwaya zote sahihi, alladhi wa'ata ndo mwisho wake pale pale. Kwa hivyo atakiwa mgonjwa wa yasbira ala qadarihi, asubiri juu ya kudura yake Mwenyezi Mungu aliyemwandikia yamfike hayo. Isitoshe, wayusina dhanna bi rabbihi, aweke dhana nzuri kwa Mola wake, asimfikirie vibaya Mwenyezi Mungu, asimfikirie kwa kaonee kamuonea, asimfikirie Mwenyezi Mungu atakamchukia, labda hajui yeye, pengine ni khairi kubwa sana kumpa kitu hicho, pengine kwa muda maalum, pengine ilikuwa imfike khatari kubwa lakini amezuiliwa pale, pengine ilikuwa safari yaende yamfike mambo mabaya sana lakini amezuiliwa pale muda mfupi, kwanza kae kwanza pale kidogo, ili iwe daful balaa, yamuondokee mambo kidogo ya khatari kwake, hajui yeye binadamu. Dhalika khairun lahu, kufanya hivyo ndio bora kwake yeye mja. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema mjumbe wa Mwenyezi Mungu, ajaban li amri almu'mini, ajabu kubwa kwa jambo la mwenye kuamini, ajabu sana. Inna amrahu, hakika jambo lake mwenye kuamini, kullahu khairun, lote kwake yeye limekuwa khairi tupu. Hayo walaisa dhaka, hayawi hayo, hayapati hayo, li ahadin, mtu yoyote, illa lilmu'min, isipokuwa kwa mwenye kuamini tu. Mwenye kuamini ndo mwenye kupata kila kitu khairi tu. Ikiwa furaha khairi kwake, akipewa msiba anapata khairi yeye, mtu mwingine hayapati mambo hayo. In asabathu sarra'u, yakimfika ya kufurahisha mu'min, shakara, anashukuru, fakana khairan lahu, inakuwa ni khairi kwake, apata thawabu. وإن أصابته ضراء لكن فيك يا مضر صبر أنا صبير مؤمن فكان خيرا له نأكوني خيري كيي لكن hapo penye mambo ya maradhi jambo la kusubiri na kushukuru ni jambo zito mno, jambo zito mno. Mtume akiomba katika dua zake mara nyingi nakwambieni, na akawataka Waislamu waombe sana mara kwa mara, akiomba mtume mambo manne likiwemo lilohusu hapa. Akiomba mtume akisema, Allahumma e Mwenyezi Mungu, inni as'aluka lisanan dhakiran, na kuomba unipe ulimi wenye kukutaja wewe Mwenyezi Mungu, nisijikalie kimya tu au ulimi wangu usio na bwabwaja mambo duniani tu ya kidunia tu, sikutaji Mwenyezi Mungu kutola kucha yake. Kaangamia mtu kama ulimi wake haumtaji Mola wake. Mfano mwenye kumtaja Mwenyezi Mungu na asiyemtaja Mwenyezi Mungu, kama salil mu'mini wal kafir, kama mfano wa mu'min na kafir, au katika riwaya kama salil hayy wal mayyit, kama mfano wa yule aliyekuwa hai na yule ambaye kafa. Alikuwa mtaji Mwenyezi Mungu kafa, maiti maiti maiti. Basi mtume akiomba, na kuomba unipe lisana mdhakira, jambo la pili nipe kalban shakira, moyo kushukuru niwe nao kwa lolote linifikalo jema au msiba, niwe na moyo wa kushukuru, nisikate tamaa, nisianze kushirikisha. Jambo la tatu nakuomba Mwenyezi Mungu unipe badanan ala albala'i sabira, kiwiliwili juu ya misukosuko ya maradhi, mabalaa kinasubiri, kimekuwa stable, kiko hapo hapo, kidume kiwiliwili hicho, hakivunjiki moyo, si mwili mtete mtete kwamba jambo dogo liwe tena ibada basi hivi basi. Hapana, nipe mwili wa kusubiri misukosuko Mwenyezi Mungu, badana na ala albala'i sabiran. Jambo la nne mtume akiomba sana, zaujatan, na kuomba unipe mke mwema, salihatan, aliye mwema, tuinuni, wa kunisaidia mimi, ala amri dini wa duniaya, juu ya jambo la dini yangu na dunia yangu. Na mwanamke anaomba, zaujan, nipe mume ambaye salihan, aliye mwema, yuinuni, wa kunisaidia mimi, ala amri dini wa duniaya, juu ya jambo la dini yangu na dunia yangu. Mambo makubwa sana. Anasema mtu akipewa mambo manne hayo, mtume akasema, faqad u'tiya khayra ad-dunya wal akhirah, ameshapewa khairi za miji miwili, mji wa duniani na wa akhirah, kisha kusanyiwa khairi za miji miwili hiyo akipata hayo manne. Hapa tunaishi kwenye maudhui ya badana na ala albala'i sabiran, kiwiliwili ambacho juu ya misiba kinasukosuko kinasubiri kama maradhi, kiwiliwili sugu ambacho kinastahimili. Walana, na hivi sasa kwa madhui hii, ila rasulillahi, inabidi twende tukapate mfano wa hai kabisa kwa mjumbe wa Mwenyezi Mungu, namna gani waliopita watu wa kutajwa duniani mpaka leo, kumbukumbu za kusomesha watu madarasa, ili wapate na wao kupata nini hasa maana ya kiwiliwili chenye kusubiri. Mtu atakiwa awe vipi? Walipita watu namna gani duniani? Mwenyezi Mungu aliwapa miili akawapa mitihani, halafu wakasubiri, hawakuvunja imani zao kabisa, bali walizidi daraja zaidi kwenye imani kwa kupewa mtihani huo. Ila sayyidil khalqi wa habibil haqqi, tunakwenda kwa bwana wa viumbe na mpenzi wa haki. Yakulu alhabibu Mustafa, mtume anasema, man u'tiya lisanan dhakiran, mwenye kupewa ulimi wenye kumtaja Mwenyezi Mungu, wa kalban shakiran, na moyo wenye kushukuru, wa badanan ala albala'i sabiran, na kiwiliwili juu ya misukosuko kinasubiri, basi mtu huyo, na akapewa zaujatan, mke mwema, tuinuhu ala amri dinihi wa duniahu, wa kumsaidia yeye juu ya jambo la dini yake na dunia yake, faqad u'tiya khayra ad-dunya wal akhirah, amepewa khairi ya miji miwili, dunia na akhirah. Hadhihi hadiyatul Mustafa, huu ndio uongozi wa mjumbe wa Mwenyezi Mungu, kaongoza hivi. Wa kama qala maulana, na kama alivyosema Mola wetu naye pia, fil hadithi al-qudusi al-jalil, katika hadithi kudusi, maneno matakatifu ambayo si Qur'ani lakini ni yake Mwenyezi Mungu yeye vile vile. Nini kasema Mwenyezi Mungu? anasema idha bitalaitu abdi, nitakapo mjaribu mja wangu, bibalain, kwa mitihani, fi nafsihi, ndani ya nafsi yake, kwenye mwili wake, nimempa mjaribio, au malihi, au nikamjaribu kwa misukosuko ya mali yake, au ahalihi, au nikamjaribu kwa kumfanyia mtihani kwa mkewe au jamaa yake, mtu wake nikamfanyia mtihani. Wastakbala dhalika, mja wangu akayakabili hayo yote mazito, bisabrin jamilin, kwa subira iliyokuwa nzuri kabisa, hakuvunja imani yake bali kazidi kwenye imani. Mtu huyu Mwenyezi Mungu anasema istahyaitu minhu, mimi kwa hakika nimeona haya, itakuwa mimi nimeona haya. Minhu, kwa mtu kama huyo, yaumal qiyama, siku ya kiyama, an ansiba lahu mizanan, kuja kumkunjulia yeye mizani, nimpimie thawabu zake na madhambi yake. Kumkunjulia mizani hapo nitakuwa nimeona haya sana. Au an anshura lahu diwanan, kumkunjulia yeye daftari lake la amali, kumuonyesha kwamba sasa wewe tizama hapa, umefanya hivi na hivi na hivi. Huo nitaona haya sana kwa mtu kama huyo, kama kayapokea misukosuko nilompa, bisabrin jamilin, maana hayo ni mambo mazito, taabu mtu kufanikiwa. Na naamua moja kwa moja, wa udkhiluhu aljannata, kumuingiza peponi, bighairi hisabin, bila kumhisabu. Wakala aidan, akasema tena Mwenyezi Mungu kwenye hadithi al-Qudsi al-Jalil, la ukhriju abdan min ad-dunya, simtoi mimi mja duniani, wa uhibbu an arhama, na huku nkiwa ninapenda kumrehemu mja yule, nimfutie madhambi, nimtie kwenye pepo yangu, simuondoi duniani kwanza, hatta uwafiyahu bi kulli sayyi'atin kana amilaha, mpaka nimlipe kwanza mja mwema kwa kila kosa alolifanya duniani, nimlipe nini? Sukman fi jasadihi, maradhi katika mwili wake, nimfutie dhambi kwa kumpa maradhi. Tena yategemea mtu na imani yake ilivyo, kama imani yake ndogo ndogo, maradhi ni madogo madogo tu, na kama imani yake iko daraja za juu, basi gonjwa lenyewe linakuwa gonjwa la kweli kweli, na pengine liendelee pale juu ya kitanda kwa muda mrefu, miaka inasabwa pale pale, yuko hapo hapo. Na yategemea lile ovu lenyewe ni ovu la namna gani kalifanya. Ishaonekana kwamba hakuna istighfari yoyote atakayoifanya la kuweza kufuta ovu lile, ila apewe sukuman fi jasadihi, maradhi kwenye mwili wake, au ikidaran fi rizkihi, au nimpe umasikini kwenye riziki zake, nimfungie mapato, nimjaribu hivyo, ahangaike muda fulani duniani. Namfutia dhambi pale, na namtizama imani yake itavyokuwa, ataacha kuswali, ataanza kuiba, ataanza kuwa muongo, ataanza kuacha dini, ataanza kuuza dini yake kwa pesa kidogo tu, kwa kumzulia mapato yale. Au musibatan fi badanihi, au nimpe msiba ndani ya mwili wake, wa waladihi, na mwanawe. Na nikishamfanyia yote hayo, fa idha baqiyat lahu sayyi'atun ba'da dhalika, likibaki ovu moja halikufutika baada ya kumfanyia yote hayo mazito, bado kuna kosa kalifanya mja wangu, sikumsamehe, halisameheki, halifutiki. Likibaki moja halikufutika, kwa misukosuko yote nilompa hiyo, hata ya maradhi hayakufuta maovu yale, basi naam, sasa mja huyu, shaddadtu alaihi sakaratul mauti, nampa uzito na ugumu wakati wa kutoka roho, ataipata ile mbivu na mbichi. Pale ndo panapo msukosuko mkubwa, hapo ndo penye mtihani mkubwa, ataona hasa ugumu wa kufa ukoje. Ikiwa mtume wa Mungu ametamka hadhara ya masahaba wako pale, akizimia, akipata fahamu, anatamka subhanallah, inna lilmauti la sakarat, hii ameshakafika Mwenyezi Mungu, jamani, katika mauti kuna mivinyo namna kwa namna, hakadha jamu sakaratin walaisa bisakara, hakuna mivinyo mmoja, kuna namna kwa namna, atalewa mtu namna kwa namna, si pombe, lakini namna kwa namna ya kuzimia atapata mle. Kisha akaomba dua yeye mtume, nafsi yake na watu wako pale wanamtizama, wanamsikia, akaomba Allahumma, e Mwenyezi Mungu, hawina alayya sakaratil mauti, nipunguzie kidogo Mwenyezi Mungu hii sakaratil mauti kalimno. ikiwa mtume wa Mungu ambaye kapata tamko kwenye Qur'ani yutla ila yaumil qiyama, tamko hilo litasomwa mpaka kiyama, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara, ili Mwenyezi Mungu akusamehe madhambi yote yaliyotangulia kama yapo na yatakayokuja baadaye. Naye anafika kusema wakati wa kufa namna kama hiyo, je, sisi tuliojaa madhambi kuanzia kichwani mpaka kwenye nyayo, mambo yatakuwaje wakati wa kufa? Na mja mwema pale ndo anapozidishiwa sakatil mauti, ili asamehewe kwa kusubiri pale. Sasa hatta yalqani, mpaka akutane na mimi mja wangu, kayaumi waladathu ummuhu, kama siku aliyomzaa yeye mama yake. Hatta yalqani kayaumi waladathu ummuhu, kwamba dhambi zake zote kazimaliza, mpaka mtihani mzito saa ya kufa pia kaufaulu vile vile. Na hiyo sakaratil mauti tutaizungumza inshallah baadaye kidogo, lakini kabla ya kughafilika, kabla ya kumaliza, mraatun, tukizungumza habari ya badanun ala albala'i sabira, kiwiliwili ambacho kwenye misukosuko kinasubiri, lazima tutaje mwanamke mmoja. Huyu lazima atajwe kwa sababu amekuwa ni dira ya Waislamu katika namna gani kustahimili jambo zito. Mraatun minaswalihina, kuna mwanamke mmoja katika watu wema. Taati nabiyya sallallahu alayhi wasallam, kaja zake mguu mosi mguu pili mpaka kwa mtume wa Mwenyezi Mungu. Watakulu lahu ya rasulallah, kufika mtume anambia, leo nimekuja mjumbe wa Mwenyezi Mungu. Ehe, nini mama, mbona hivyo? Hapana, mimi inni usrau, mimi naangushwa kila mara na kizunguzungu cha kifafa. Na kifafa, mwanamke mno hapa nilipo naanguka, natoka nafahamu povu nantoka, sharatu sharatu miguu nasukuma. Musabatu bisurai, mimi ni mwenye kufikwa na kifafa kila mara. Wasaru, na hichi kifafa maradhun min al-amradhi thaqila, ni moja katika gonjwa zito. Hatusemi kwamba kuna gonjwa jepesi, hapana. Mwili wa binadamu ukiguswa hata na kijipu uchungu kimekaa ndani ya pua huko, basi we ukitaka kutawadha mkono wako unakwenda pole pole, maana kwenye pua kuna kijipu uchungu, hutawadhi kwa mbwembwe hata kidogo. Mkono pole pole, unakwenda pole pole, makifua inauma vibaya mno. Hatusemi kwamba kuna gonjwa jepesi, magonjwa yote mazito, lakini kuna kupitana daraja, kuna kuzidiana. Kifafa ni katika babu kubwa, gonjwa kubwa, sio mchezo. Maana naanguka mtu popote, kwenye jiko, baharini, barabarani, popote pale, mbele za watu. Na hala badan ibn Adam, juu ya mwili wa mwanadamu, kifafa ni gonjwa kubwa. Idha halat naubatuhu, kinapomkabili mtu kwa ghafla kile kizunguzungu chake, inhadama albadanu tahtaha, mwili wote unaporomoka, unavunjika chini yake. Falau da'auta Allah li, mwanamke anamwambia mtume, unaonaje kama utaniombea kwa Mwenyezi Mungu ya Rasulullah? Niombee kwa Mwenyezi Mungu, kifafa kinaniadhirisha mbele za watu, wakati mwingine sifahamake, hakinipi time kujua kwamba sasa hicho kinakuja nikimbilie nyumbani kikanikuta kitandani kwangu. La, ni kitu ambacho kwa ghafla sana kinanjia, wakati mwingine mbele za watu, kadamnasi, pana wanaume pale, pana wanangu pale, ndoa zao wakubwa, wanawake zao, mimi naanguka nakaa vibaya, niombee kwa Mwenyezi Mungu ya Rasulullah. Famadha kala laha wasi'un nada, yule mwenye ukubwa wa rehma alimjibu nini? Madha kala laha nashirul huda, yule mwenye kutangaza uongofu kazi aliyopewa, atamjibu nini mwanamke kama huyu? Madha kala laha nabiyur rahma, atamjibu nini mwanamke huyu? Mtume anatajwa kwenye Qur'ani, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, hatujakupeleka Muhammad ila uwe ni rehema kwa ulimwengu. Qala laha, mtume akamwambia, mama nisikilize makini kabisa, ya amat Allah, kaanna ar-rasula qad nadhara min wara'i al-hujur, hapa utume umekuja kama kwamba Jibril kaja kwa mtume akamwambia, usimjibu kwanza, tizama kwanza haya mambo yalivyokaa. Mwanamke huyu kama atakuwa mzima, kuna hatari afya yake kuja kumpeleka katika mambo ambayo mabaya. Hapo hapo alipo pazuri mno, kakaa katika ibada zake, anamtaja Mwenyezi Mungu sana, lakini kama ataondokewa na kifafa hichi itakuwa hatari kwake. Ataanza kuingia bwawani kwenye madisco na kuvaa backless na hivi na hivi, kwake itakuwa ni hatari. Mtume akamwambia, ya amatallahi, e mjakazi wa Mwenyezi Mungu, in shi'ti, kama utapenda, da'autu Allah laki, mimi nitamwomba Mwenyezi Mungu kwako, fashafaki na dua yangu na nafasi ya kiutume, nikiomba utajibiwa tu, utapewa tu lazima uzima wako. Nimemwombea salaba kanitaka mali, nikamwambia salaba hayata habari. Ah, mimi kama nitapata nitafanya hivi. Eh bwana wewe salaba wewe tahadhari, dua yangu mie kali ya mtume na nafasi ya pekee mie. Kaeka hadi nimemwombea na imekuwa hatari kwake yeye. Naogopa mama wewe, kama utapenda nikuombe nitakuombea, lakini waishiti kama utapenda vile vile sabarti, usubiri hivyo hivyo ulivyo mpaka uondoke duniani. Nachukua dhamana kama ni mtume Mungu, walakil janna, nimeshaona kwako, kwako kuna pepo unaipata, guarantee nakupa, guarantee. Ikhtari, jichagulie mama, ayahuma shiiti, lolote katika mwili hayo pendana, nakupa nafasi, fikiri kidogo kwanza, nambie nikuombe. Famadha kala fil maratu saliha, mwanamke mwema alijibu nini? Alimjibu, ya habiba Allah, ewe kipenzi cha Mwenyezi Mungu, bal asbiru, bali mimi nitasubiri, wali aljanna, na nimekhiari pepo kuliko kupona maradhi haya. Wacha nianguke hivi hivi. Huo unaitwa albadanu sabir, kiwiliwili cha kusubiri misukosuko hicho. Asbiru, maana pale pana mambo ya utume pale, na haijulikani akipona atakuwa vipi, na aghlabu yake inakuwa dawa yake inakuwa kama kishapea kifafa, kile dawa hakuna tena. Labda kama watu watajitahidi mwanzo ndo kwanza kinaanza anza, lakini kikipea basi hatari kubwa. Asbiru wali aljanna, nitasubiri nami nipate kuipata pepo. Inna Allah ta'ala yajma'u 'ala albala'i, kwa sababu mtume anasema Mwenyezi Mungu atawakusanya watu waliopewa misukosuko duniani hapa ndani ya miili yao, kama ya ulemavu, kama ya upofu, kama ya uziwi, kuwa mtu kiwete, watu walio misukosuko ya maisha vile vile, umasikini, watu wote wa mitihani atawakusanya siku moja Mwenyezi Mungu, yaumul qiyama, tahta shajaratin, chini ya mjiti mmoja. Mti huu tusamma shajaratul balwa, unaitwa mti wa mitihani, mti wa misukosuko. Ataambiwa kaeni kitako hapa, wayakulu lahum, kisha Mwenyezi Mungu aseme nao viumbe vyake, awaambie, ya ibadi, enyi viumbe wangu, enyi waja wangu, wallahi, na hapa kwa jina langu mwenyewe, mabitalaitukum, sija kujaribuni mimi nyinyi, lihawanikum alaya, kwa sababu ya udhalilifu wenu juu yangu mimi, kwamba nimekuoneni, nimekuoneni hamna maana, ni vitu vya kutupwa, sina haja na nyinyi, nikona nikupeni maradhi, nikupeni hivi, nikupeni hivi, kwamba kwangu mmechukiza hamna maana. La, sikufanya kwa namna hiyo. Wa innama btalaitukum, mimi nimekujaribuni, lianna dunia, kwa sababu dunia nimeiweka mimi cheo chake, dunia la tazinu indi, hakina mezani ya thamani kwangu mimi, hakina thamani ya uzito, janaha baudhwa, hata kwa kupimwa na bawa la mbwa haifiki dunia. Nikaona hapana chochote, mtastahimili muda mdogo tu. Miaka yenu mingapi kwani? 20, 30, 40, 50, ikifika 100 inakuwa gumzo kubwa mtaani. Mzee usimwone hivyo huyo, sentai mshitafuna huyo hapo. Mambo yote mtahumu ulizenifunani bwana, miaka 100 pale alipo, imekuwa ni gumzo la mtaani. Yeye ndio wakufuatwa wa kuulizwa habari zote, maana na miaka 100. Sabaratil mar'atu, amesubiri mwanamke, ala sar'iha, juu ya kifafa chake, lakinaha, lakini mwanamke bado alikuwa na ombi jingine moja. Qalat lil habibi, kamwambia kipenzi cha Mwenyezi Mungu salawatullahi wa salamuhu alayhi, ya habiba Allah, bado na ombi moja, nimekubali kifafa nitakufa nacho hichi, lakini walakinni indama usrau, wakati ninapotupwa na kizunguzungu hichi, atakashafu ya Rasulullah, nakauchi mie, nakashifika mwanamke mno hapa nilipo, naona haya aibu kubwa, hapo ninapozindukana hapo nikiona kadamnasi ya watu fulani kaniona, fulani kaniona, na nimekaa vibaya vibaya, inakuwa wale watu siwezi kuwachanganyia macho tena duniani, napata taabu na kuwa mnyonge sana. Indama taatini naubatu surai, wakati kinaponjia kizunguzungu cha kifafa hichi, tanhasiru thiabu, nguo zinatenguka, zinakaa parangu parangu ani kwangu mimi. Na huenda watu wengine duniani kwa wamekosa imani, wamekosa huruma, wakaona hee, tushapata sinema ya bure sasa hivi, wacha tukwanza tupitulie kidogo. Hawana wengine imani kama hiyo ya kusitiri au kukimbia wakenda zao. Fatankashifu aurati, uchi wangu mimi unakashifika, nalokuomba jingine bwana mtume, fad'u Allah li, niombe kwa Mwenyezi Mungu mimi, an yasturani anistiri nsikashifike tu nkianguka, ama kifafa wacha kinipige mpaka nife. Basi naam, bwana mtume fad'a laha, akamwombea dua huyo mama alhabib Mustafa, Allah atakashafa, kwamba sikashifike. Basi moja kwa moja kuanzia siku ile, fakanat la taatiha naubatu surai, hakimjii tena kizunguzungu cha kifafa, illa wahiya sajidatun, kikimjia akianguka haanguki chali chali, hapeleki miguu kuna huku, akianguka anakwenda pole pole, anasujudu kimya na nguo zake zimemuenea mpaka chini kimya. Anatokeza pale hajui kama na kifafa, anasema kwa mwanamke huyu labda hapo alipo amesoma aya ya Qur'ani ndani yake mna sira titila, labda anasujudu sasa hivi huyu. Huwezi kumjua kabisa kama na kifafa. Kila kikimjia dua ya mtume hiyo kaipata. Kila kikimjia basi anaporomoka pole pole kabisa. Hakuna ile pa nguvu kwa ghafla, na Mwenyezi Mungu alimhifadhi kuanzia siku hiyo, ikawa akimtokezea mbele za watu, akimtokezea baharini, jikoni kwenye moto, anakuja pahala maalum, pahala pa utulivu, anaanguka na anakuwa sajidatan. Mutamakina, tena ametulia kimya. Wadhi'atun jabinaha, ameweka kipaji chake cha uso, ta'ziman li khaliqiha, kumtukuza Mola wake, kumtukuza Mola wake aliyempa maradhi hayo. Leo mchana nimekaa nyumbani nafanya preparation zangu za darasa, ghafla kaingia kijana mmoja, pengine mwenye sasa hivi hapa yupo, na maudhui yake aliyokuja nayo mehusu habari hii. Kaja ananiambia, naomba dua kwa Uislamu pamoja na wewe vile vile, kwa mtihani mkubwa aliopata mzee wangu mmoja, kwake na kwa kama mjomba wake au ame yake. Ananiambia mzee wangu ameteremka kaburini kuzika maiti tu, ndo chanzo cha balaa lote, mtihani umeanzia hapo. Haya, kule kaburini kaanza kuhisi kama mchonoto, kama kajichoma kitu kidogo kwenye mguu hivi. Jambo la kawaida tu, kaanza kujiparapara, jikuna kuna. Do, sababu si ndio hiyo basi. Imekwenda kwenda, ikabidi mguu mmoja ukatwe ule ambao umepata kijaraha, na hatimaye na wapili wende vile vile. Ala, mambo hayakwisha, ananiambia na hivi sasa hivi mikono miwili imekwenda vile vile. Hivi sasa hivi yupo ana miguu miwili na mikono. Ananiambia tuombe kwa Mwenyezi Mungu inshallah. Dua yangu kubwa nitakayoomba kwake yeye hapa pamoja na dua nyingine zaidi na kila Muislamu ni ile ile ya mambo manne, apewe huyo aliyobakia, maana sasa hivi hawezi kwenda popote ila apate kigari apelekwe Sokomwe. Na mikono yake hana tena ile kukamata kitu, hata chakula kwa kijiko hivi. Sasa inabidi atokee mtu amlishe kutokula. Hata kama atakwenda haja chooni, itabidi apate brush ya kumsanjia, labda kama na uwezo iwe kuna brush ya kumsafisha, au aje mtu pale maalum kumsafisha. Hana mikono kujisafisha. Hakaza, ndo hatujijui kwamba mwisho wetu tutamalizika vipi, maringo yetu yote, madaha yetu yote, umardadi wetu tulionao, hatujui Mwenyezi Mungu amepanga nini, ameamua nini. La kuomba tumuombee mwenzetu huyu, Mwenyezi Mungu ampe ulimi wa kumtaja Mola wake hapo alipo sasa hivi, mpaka siku itapofika kuondoka, awe na ulimi sasa kumtaja Mwenyezi Mungu sasa, kwa sana, kwa wingi, khalafu kalban shakiran, awe na moyo kumshukuru Mola wake kwa hiyo kazi aliyopewa hiyo, isije kumpitikia hata dakika moja kwamba kapata maonevu, labda kwamba Mwenyezi Mungu ndo kisha mpa janga kama hilo, labda kaonekana hana maana yoyote duniani hii. Hapana, isimpitikie fikra yoyote.